Тутай наш апошні прыстанак, тутай наш апошні аплот. Прывітанне табе чарговы ранак, прывітанне табе сонца ўсход. Прывітанне табе чарговы ранак, прывітанне табе сонца ўсход. Гэты шлях мы абралі добраахвотна, у краі горычы, поту, крыві і слёз. Мы змагацца за нашу і вашу волю пашлі і спаткалі такі ось лёс. Не чакайце мы міласці, клянчыць не будзем. Пан Сувораў, расейцы, царыца, кролі, мы прышлі, каб пажыць, як свабодныя людзі, і свабодна сустрэнем смерць на гэтай зямлі. Тутай наш апошні прыстанак, тутай наш апошні аплот. Прывітанне табе чарговы ранак, прывітанне табе сонца ўсход. Падрыхтована зброя да апошняга бою. Беражы, Маці Божа, Марыя, сяброў, з намі праўда і з намі на нашых штандарах белы вершнік і белы арол. З нами правда и з нами на червоных штандарах погоня и белый орел.